आगे पीछे डोल कर सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तेरा उड़ा ले गया। सज्जन सोल्जन मीठी बातें बोलकर दिल तेरा उड़ा ले गया।